سورة الحج درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك دا حکم د الله تعالی دی. و من يعظم شعائر الله او چاچی تعظیم کو د نخو د دین د الله تعالی فإنها من تقوى القلوب نو دا تعظیم کول د پرهیزګارۍ د زړونو والا نه دی. په دې باب کې واقعات د ابراهیم علیه السلام به طور دلیل نقلی او غسلور مسئلے ذکر شوے. 29 و 30 نمبر آیات کے تحریمات اللہ او نزور اللہ او تحریمات لغیر اللہ او نزور لغیر اللہ آغا نظرنا چ اللہ د پار دی آغا جائز دی او داغی پورا کول عبادت تے کم نظرونه چې د غیر الله د پاره وړاندې شوی دی پجتنی برجست من الاوثان پلیتی ځانته بچو ساتي او دارنګي کم سیزونه چې د الله تعالی حلال کړی دی او حلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم کم سیزونه چې د الله حلال کړی دی لکه څنګه چې موږ په پرون آیاتونه راوړ او ثمانيه ازواج اغاته قسمونه نر او ماده د ګړو او د بیزو او خان او غوان دا د الله حلال کړی دی. او اجودا خبره ده چې خلکو د ځان نه حراموالی پاغي کې جوړ کړو لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سوره المائده کې 103 نمبر آیات کې فرمایي ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين كفروا ويفترون على الله كذبا. دا د ځان ناغي چې کوم د الله تبارک وتعالى فحلال سارو کې تصرف کړو او د ځان نه حرام کړو چې په دې د چا نظر لري نو وقت به ولش فریکو وای به په دې د چا نظر دی دی باندې باندې سوک سور لیکي نه به دې حلاله کیږي نه به کوم دې د دینه کار خدمت اغستی کیږي دا په خلکو حرام دا تاسو په خپل حرام ګرځوړو. الله تبارک وتعالى خو چې کوم سیزونه حرام ګرځولې دي هغه هم منګه وخول الا ما يتلى عليكم مگر هغه چې لستی شي په تاسو باندې چې هغه الله تبارک وتعالى په سورۃ المائده کې دریم نمبر آیات کې خودلې دي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وګورا هغه سيزونه چې غیر الله د پاره وړاندې شوی دي درګاونو ته هغه ته چې کوم دی التپسق او پلیت ناکار وي دلته ورته وي رجس پچتنی بور رجس من الاوسان چې د بابا په نوم خوږې پراټي پخښوي دي چرته وي نه خوري د ګندګۍ او د پلیتای د وجې د دې وجې نه پلیتي شوي دي چې د غیر الله په نوم منښتي شوي دي. زمنګ په ملک کې یو لسمه روجي به نیولې یو لسمه رز چې کم نه میخه به ول شل پای به ور کړی وي اس نه چې میخه می وچ شي او د یو لسمه روجی به خلکو نیولې او دا د صد فاره د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د فاره اغه چې کم دی یو نظر زمونږ په ملک عام او نن سبا وګورئ بعض زینو کې چې په هغه زینو کې قبرونو لسیزونه وړل کیږي حالت حلالېږي دا غي پونم باندې پر کیږي یا چې کم دی وګورئ په محرم کې په لسم محرم باندې چې په بازارونو کې کم شربتونه ویشل کیږي کم سیزونه بریانه اوریجی او حلواګانی ویشل کیږي دا ټول سیزونه د غیر الله پونم چې کم دی د غیر الله پونم رچ سی وته ویلې د کوڅوک د لکوسیل راړي اسنه چې تور ته وخاندې هر تاسو ډیر موږ سره مهرباني وکړه پیدا شي پلیت می خورایو نه خورم دغه ټیم کې اوس کته وای چې زبا خا اخلاق استعمال معلومه اسنه چې گاونډی را نه خپشي نو گاونډی پدې نه خپکیږي چې د غیر الله منخته پتا خورې تا حرامي او پدې خپکیږي چې تو ته ځان پاکه خپلی شي کنه په دې یو سړی خپه شي ته خو ته کنزلی نه کوې ته خو ورته وایې چې دا شی د غیر الله په نوم دی اوس هغه زغملی نه شي نو ته به زغمې او ته نه زغمې ته د غیر الله د وجې نه د هغه شي زغمې چې دی مې خپل دی او دی مې ګاونډي دی او د الله د پاره ته چې کوم دی پې زغمل نه شي کولی خیر دی که دی راته بد وګوري ودې ګوري که دې وجنه دا به د خپل ځان نه شروع کوو الوه په دې ملک چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د دین هغه حق خبرې به خوریږي کچر نه زه دا خوش اخلاقي کوم چې یاره زه د خیال ساتم نو د الله خیال ساتل پکار دی که د مخلوقو د الله تبارک وتعالی خیال ساتل پکار دی نو د دې وجنه وګوره پلیتي ورته ویلې ده او دا ټول سیزونه الله تبارک وتعالی قرآن کې منګه تاسو ته د حلال او د حرامو ذکر او د نبی علیه السلام په حدیثو کې مکمل طور شوی دی دین کې دور نیمګړتیا نشته معمولی نیمګړتیا پکې نشته خو افسوس چې موږ قرآن او سنت زده کو او موږ دې ته توجه ورکو نو موږ په حلال او په حرامو لا ځان نه دی پوه کړی چې په هغې سره د سړي عبادت قبلیږي یا نه قبلیږي هغه موږ بنیاد خپل نه دی سم کړی ذلک دا خبره دا حکم د الله تعالی دی ومن يعظم شعائر الله اغه چاچی تعظیم کو دو نه خود دین د الله تعالی فانها من تقوى القلوب نو دا تعظیم کول د پرزګارۍ د زړونو والو نه دی څنګه د الله تبارک وتعالی د دین اغه نه خسری اغه ساروي چې د الله تبارک وتعالی د پاره مینا تروان شوی دی بیت الله تروان شوی دی او اغه د الله تبارک وتعالی د پاره د قربانای په شکل کې وړاندې شوی دی داغي تعظیم دارنګې د حج متعلق چې نور سمرا احکام دي کاغه عرفه ده کاغه مینا کې هغه درنګ تیرول دی او جمرات او هغه شیطانان وشتل دي او کنا مشعر الحرام مزدلفه ده داغي ټول چې کوم دی یا حرم چې سمرا دی د دې تعظیم کوون کې الله تبارک وتعالی وی فإنها من تقوى القلوب دا تعظیم کول د الله د نخود دین دا د پرهیزګارۍ د زړونو والو نه دی او د دې سارو د فاره الله تبارک وتعالی وی دا حلال نه مخکې په تاسو د پاره په هغه کې ډیری پیدا دي لکم فیها منافع استاذ د پاره په دې کې پیدا دي الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې ثم محلها الی البیت العتیق بیا زید الاله ده دی بیت الله پخوانی ته دی الله تبارک وتعالی وی په دې کې ستاسو لپاره پیدا دي وګوره که پیدا اسکی وګوره که دا غینا نور څه پیدا ته څولې پیکای وګوره که هغه نور تعالی الله تبارک وتعالی د دې په ذریعه اجر او ثواب مقرر کړی دی دا څومره څومره غټي غټي پیدا دي ستاسو لپاره او بیا وخت دی کوم مقرر دی په هغه وخت کې بیت الله مینا کې داغه علاله ته چې داغه علاله وخت پوري سمره پیدا چې تاسو ته هغه ته اخلي ولکل امه او د فاره د هر یو امت جعلنا من سکن ګرځولې د منګه زید عبادت زید قربانای لیذکر اسم الله د دې لپاره چې یاد کینم د الله تعالی علی ما رزقهم فاغسمانی چې ورکړي دي تا من بهیمه الانعام د سارونا فإلهكم إله واحد نو کارساز تاسو کارساز یو دی فله اسلمو نو دی الله تغاړه کېږدی وبشر المخبتین او زیر د پاره د عاجزي کوونکو د الله تعالی په نوم قرباني پیش کول نیاز نظر نیاز پیش کول دا په ټولو آسماني دینونو کې الله تبارک وتعالی به طور د عبادت او په تور د بندګۍ کولو الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شوی په ټول دینونو کې چې دا الله د لپاره قرباني او د الله د لپاره نظر او نیاز ورکول او د الله تبارک وتعالى بندګي کولی دا په ټول ادیانو کې چې څومره ادیان د اسمان نه الله تبارک وتعالى را لېګلې دي په هغه ټول دینونو کې دا سيزونه الله تبارک وتعالى په تور د بندګۍ په بندګانو باندې مقرر کړی وو نو دا صفت په ځان کې پیدا کول چې هر عبادت صرف دیو الله تبارک وتعالی په نوم باندې شي او دیو الله تبارک وتعالی درزا کولو لپاره او د الله تبارک وتعالی د عبادت کولو لپاره او د بندګۍ کولو لپاره دا داغه پنوم ما نظر نیاز ور کړی شي او د بل جا پنوم ما ور نکړی شي. نو دا الله تبارک وتعالى مخکې نوم په ټولو متونو کې دا مقرر کړیو او دا رنګ چې الله تبارک وتعالى دلا کم تاسو لا ساروی پاغه ما د الله تبارک وتعالى نوم واخلی او د الله تبارک وتعالى پنوم ما نه لالوي زکا فإلهكم إله واحد كارساز تاسو كارساز یو دین هغه یو كارساز هغه وحده لا شريك اومني اوغني داغه بندگی وکي هغه الله چې ټول اديانو د پاره دا بندگی او دا نظر او نیاز او دا د الله تبارک وتعالى د پاره عبادت کول دا د الله د پاره وو. نو تاسو اوم د الله تبارک وتعالى هغه الله چې تمام خلقو ته داغه حکم دغه رنګ تاسو ته هم دغه حکم دی نو هغه وحده لا شریک اومنی او دی الله ته غاړه کیدی فلهو اسلمون دی الله ته غاړه کیدی وبشر المخبتین او زیری ورکی عجزی کوونکو ته الله تبارک وتعالى ته چې چا غاړه کی خدا هغه خپل مشکل کشا هغه خپل کارساز او دغه د پاره د دین او د بندګۍ او د عبادت او د نظر او د نیاز او دا غد فار هر قسمه بندگی چې د الله تبارک وتعالى د فاروا نو هغه الله ته چې غاړه کې خو دی دا وی زیر ولا ورکا دا سه خلق لا هغه زیر ورکون کې کم خلق دی دا غي صفات ته تخي چې اب کم خلقي نو ز د دغه خلق خي چې دغه خلق چې دا زیری ها د فار دی الله تبارک وتعالى د طرف نه دی مستحق دی زیری ګرځیدلی دی داغه مستحق او صفات او پیجانه سه صفات دی الذین داجزی کون کی دا زیر چې ول ورکیږي دا هغه کسان دی اذا ذکر الله کلا چې یاد کړی شي الله تعالی کلا چې د الله تبارک وتعالى نوم یاد کړی شي داغه حکم یاد کړی شي داغه کتاب بیان کړی شي داغه کتاب تلاوت کړی شي داغه د کتاب معنا او تفسیر باندې ځان پوه کی وجلت قلوبهم نرم شي زړونه د دې یره کی شي زړونه د دې وجلت په یره شي قلوبهم زړونه د دې والصابرین او صبر کوونکي علاما اصوابهم باغ معنی چې رسیدلی وی دی تا والموقیم الصلاه او ودرونکي وی د مانځو یعنی د دین کارونه کوي و مما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې ورکړي دي موږ دي ته خرج کوي ورسو صفاتونه بیان شو یو دا چې د الله تبارک وتعالى ذکر وشي د الله حکم بیان شي د الله تبارک وتعالى قران او د الله تبارک وتعالى حکم بیانيږي نو د دې زړونه په یره شي چیردا د چا حکم دی دا غ الله تبارک وتعالى حکم دی چا دار چانه اوچت ته نو دی داغه په ذکر او داغه په حکم اوریدو سره هغه تمایل کیږي او داغه بندگی کوي او زړی په یره کی وسوابرینا علی ما اصوابهم او صبر کوونکی پاغا چی رسیږي دی تا کله چې ته د الله تبارک وتعالى د حق دین بیان کای نو هر څوک پتا ته هار نه چي بازی خلق ما نه باغه بد غنی بد لګی نو چې په بد لګی نو طالب د تکلیف در رسول کوشش کوي نو که تکلیف د تر رسای نو اسنا چې ته د الله تبارک وتعالى د دین کار پرېګ دی تکلیفونه ما د تر رسی قطب په تکلیفونه معنی ولاړې او د الله دین باندې پرېګ دی او تکلیفونه به برداشت کړي. قران کې تاسو وګورئ د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر چکیږي سمره سمره سخت تکلیفونه ورته د الله تبارک وتعالى په دین کې رسیدلې. نو کتا تاسو کو د حق خبرې په وجه باندې څه تکلیف را رسي نو دا نه چې ته په حق پرېګ دی او یاره دا خلک منی نه کاغذ کې څوک نه منی اجرت په قاعده دی مسلې د پاره او مسله بل ځای بیان نه دا نه چې ته مسله پرېګ دی نه په دین بکله کولاړې کار څومره تکلیفونه تاته د مخالفینو نه را رسي او د مخامخ خلکو نه والمقیم الصلاۃ او درونکې دو مانزو یعنی د دین کارونه چې د بدن سره څومره تعلق ساتي هغه ټول د دین کارونه په خپل بدن باندې هغه لازم ګرځي هغه به کوي هغه به ادا کوي چې په هغه کې لومبه حکم د مونز د پست او شهادت کلمینا او بیا ورپسې روزه او زکات او حج او دا رنگ نور چې څومره عبادتونه دي د الله تبارک وتعالى هغه په خپل قلزای باندې برابر راړي او د بدن سره نور چې څومره تعلق ساتي د الله د دین د پاره استعمالول هغه بدن د الله د دین لپاره استعمالوي، و مما رزقناهم ينفقون، او دا هغه سنا چې ورکړي دي موږ دي ته خرج کوي الله تبارک وتعالی په لار کې. چې کله د خرچې وخت راشي په هغې کې د خرچې نه هم مخ نه اړوي، د الله دپاره خرچه کوي. دا صفتونه شو د هغې خلکو چې الله پاک وایي زیرې وله ورکه. والبدن او اوخه جعلناها ګرځولې ده موږ دې لره، لکم ستاسو دپاره، من شعائر الله، د نخو د تعظیم د نخو د تعظیم د الله تعالی نه، د نخو د دین د تعظیم د الله تعالی نه، لکم ستاسو دپاره، فیها خیر، په دې کې فائده ده. فذکر اسم الله، نو یاد کړئ نوم د الله تعالی، علیها صواف، په دې باندې کله چې په دریو خپو باندې ولاړوي، فیضا وجبت، نو کله چې ولګي پاړخ باندې، کله چې ولګي جنوبها پاړخ خپل باندې، پاړخ د دې باندې، فکلوا نخری منها لدینا واطعموا القانع، او ورکی د دینه صبرناک تا والمعتر، او عجز تا چې مخې ته دې ولاړ دی. کذلک دارنګي سخرناها لکم، تابع کړې د موږ دی اوخې لرستاو د پاره، لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کوي. دین صرف روزه نیول، صرف منز، صرف اودس کول، صرف چې کم دی نور کارونه نه دي. هغه ساروی چې وګوره غوخی او غشایی دی، غوخی دی او غشایی دی، خو چې کله د الله تبارک وتعالی د پاره قربانۍ ته وړاندې شوی دی، وګوره د هغې تعظیم الله تبارک وتعالی مقرر کړ. دا هم د نهو د دین د الله تبارک وتعالی نه، دا هم د عبادت نه دي، دا هم د بندګۍ کولو نه دي. نو دا په شعائر الله کې الله تبارک وتعالی ذکر کړه چې د دې قدر او احترام کوي. هغه وخه چې د الله تبارک وتعالی د پاره د قربانۍ وړاندې شوې ده. دلته دا مسله چې آیا هغه قرباني چې د حج کې کیږي تا د کلی د قربانۍ نه هغه مستثنا ګرځول شي؟ نه، د هغې دپاره که تا سره الله مال او دولت درکړي او دومره چې تا کلی کې سپریخي، نو هغې ته وصیت وکړئ زما دپاره قرباني هلته وکړي. او د حج قرباني چې کم دی دا ځان لده، او څنګه چې د قربانۍ په غټ څاروي کې او کسان شریکېدی شي، دغه رنګې د حج په هغې کې هم او کسان شریکېدی شي. نو الله تبارک وتعالی وایي کله چې دا ودرېږي په درې بخپو، یو خپو له راماته کې او له وتړي، او بیا چې کوم دی د خاص دی ځای کې د سینې د پاسه هغه خنجر چې هغه تیرو سوکوي، هغه ومنډي، هغه نه وینه راخلاصه شي، حتی دا چې وینه ختمه شي ادا پاړخ باندې راوغورځېږي. وخه چې راوغورځېږي، الله تبارک وتعالی وایي پکلو منها واطعموا القانع والمحتار، فخبلتي مقرئ او محتاج له عمر کوي، هغه چې مخې صبرناک دی چې هغه سوال نه کوي غلطي عمر کوي، دا الله تاسو له تابعدار کړی ده. کنی تاسو د دې په کابو کې راوستو والوي، الله د له کابو کې درکړه. نو چې کله د الله درکړه، اوس ته الله شکر ادا کوي، دا هغه الله چې هغه د لارس تاسو له کابو کې او ته چې کم دی د دې مالک ګرځولې. نو ته خپل مالک نه پیژنې، خپل مالک په کار دی چې او پیژنې، دا هغه شکر ادا کوي. لن ینال الله لحومها، نرسی الله ته غوښې د دی ولا دماؤها، او نوینې د دی، ولکن یناله التقوا منکم، لیکن رسی دی الله ته پرهیزګاری ستاسونا. کذلک هم دغه رنګې سخرها لکم، تابعدار کړی دا ستاسو دپاره دی لره، لتکبروا الله، دې دپاره چې لوی وګڼی الله تعالی، علی ما هداکم، په هغه چې خودنه کړی د تاسو ته، وبشر المحسنين، او زیر د پاره د نیکی کوونکو، د پاره د موحدینو. الله تبارک وتعالى وای ماتا ستاسو غوخې وینی هغه ماته نه رارسی، الله ته نه رسی، بلکې الله ته څه شی رسی؟ اخلاص تا د زړه رسی. څومره اخلاص چې تا کړو، نو دومره د غیب اجر خسته الله تبارک وتعالى تعالی درکای. څومره د خسته ساروی غستو، دومره به تعالی خدای پاک اجر درکای، او څومره سرب او مست دی اغستې او برابر دی اغستې، د هغې متعلق خو چې د زړه اخلاص دی وسره، څاروی ډېر اوچت واخله، خو چې د زړه اخلاص دی نه، الله تبارک وتعالی نه قبلوي. د زړه اخلاص ضروری دی چې تا کې تقوای د الله تبارک وتعالی د پاره، او بیا په دې معنی نوم د الله واخله، بسم الله، الله اکبر، اللهم منک ولک، یا بسم الله، الله اکبر، شروع کوم په نام د الله چې ډېر لوی دی، الله اکبر، زده لالوم، اللهم منک، یا الله دا ستانه ده، ولک او ستا دپاره، ستا تا مالا اختیار راکو، ته مالک اداری او سیز، او منګه چې کم دې استاد پاره دا لالو ان الله یقینا الله تعالی چې دې يدافع عن الذين امنوا دا پکې د مؤمنان نه شر د کفارو ان الله یقینا الله تعالی چې دې لا يحب كل خوان كفور من نكيدار حيانات غير منكر سرا مخكي رد نظر و نيازو کو او دلت الله پر مائل چې الله د فقید مؤمنان نه شر د کفارو نو ربط ادا شو چې کله ته رد نظر د غیر الله کوي نو مشرکین به تاسو تکلیفونه را رسي او مصیبت به تاسو را رسي خو الله تعالی به تاسو د شر او د مصیبت را رسولونه د فقید الله تبارک وتعالى باندې بچ ساتي خو بشر ته دي چې تا فزان کې ایمانداری او ما فزان کې ایمانداری پیدا وکړه ذالک او من يعظم شعائر الله دا حکم د الله تعالی دی او چا چې تعظیم وکړو د نخود دین د الله تعالی فإنها من تقوى القلوب نو دا تعظیم کول د پرهیزګارۍ د زړونو والا نه دی لکم فیها منافع استاد دو پار پدی کی پیدی دی علاج علم مسمى تر دنی ٹی مقرر پوری ثم محلها بیا زید علی لحد دی الى البيت العتیق بیت اللہ پخوانی تا دی ولکل امت او دو پار دا اریو امت جعلنا من سکن گرزولی دی منگا زید عبادت یا گرزولی دی منگا قربانی لیذکر اسم اللہ دی دو پارا چی یاد کی نم دا اللہ تعالی على ما رزقهم من بهيمه الانعام فغسماني چې ورکړي دي دیتا ده او ډنګرونا فإلهكم إله واحد نو کارساز تاسو کارساز یو دی فله اسلمون دی الله تغاړه کېګ دی وبشر المخبتين او زيري ورکه اجزي کوونکو ته الذين دا اجزي کوونکي هغه کسان دي اذا ذكر الله كلچيات شي الله تعالی کلچ دا الله تبارک وتعالى د کتاب یاد کړنه دي ته ورکړي شي وجلت قلوبهم نو پیر شي زړونه دي والصابرين على ما اصابهم او صبر کوونکي په هغه باندې چې رسیږي دي تا والمقيم الصلاه او ادرون کی وی دمانځ یعنی د عبادت بدنی کون کی و مما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې ورکړي دی موږ دی ته خرج کړي بلا رزما کی عبادت مالی کړي والبدن او خا جعلناها لكم ګرځول دی موږ دیل رستا اوس د پاره من شعائر الله د نخود تعظیم د الله تعالی نه لكم فيا خير استو د پاره پدې کې د फायदा فذكر اسم الله نو یاد کئ نوم د الله تعالی علیها سواف پدې باندې پداسه حال کې چې پدرې خپلاړې فایزا وجبت نو کله چې ولګي جنوبها لخ ددې فکلوا منها نخری ددینا واطعم القانع والمعتر او ورکه دې دین صبرناک تا او جستا چې مخته دی ولاړلې کذالک دارنګي سخرناها لکم تابع کړی د موږ دیل راستا اوس د پاره لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ لینا لله لهمها نرسیږي الله تعالی ته وخید دی ولا دماؤها نو وینید دی ولکن یناله التقوا منکم لیکن رسی الله تعالی فرزګاری استا سنا کذالک هم دارنګي سخرها لکم تابیدار کړی دا تابیدار کړی دا دی لرستا اوس دو پارا لتکبر الله دې دو پارا چلوې وګنی الله علاما هداکم پاغا چ خود نه کړی دا تاسو ته وبشر المحسنین او زیره دو پارا د موحدین او زیره دو پارا د نیکی کوونکو ان الله یقینا الله تعالی چې دی یدافع عن الذین امنوا الله د پکید مومنان د پکید کسان چې مومنان دي څه شي ته د پکید شر د کفارو ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب كل خوان كفور من نکیدار یو خیانتګر منکر سره